إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سي وات توفيق بروم بي عز وجل تي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان مملي نيجي وون تي الباب الرابع موي نينتلو بونتو بي تي مو اديو تي وونه ليغا خامتيني ني mom moy matière ba nga xamni moy dundal xol te mo koy leral waye kadalika matière ba nga xamanteni ni mom moy fat xol te mo koy lendamal mu melni ñi ngi len don jotali wax joju nga xamni gor gu bax gogu di ibn al qayyim waxon nako ci leral la nga xamanteni deugantaan mom moy dunduk xol meññante fi nga xamanteni ni mom lay jur ci biti ci ay jikko yu noble ci ay comportement yu rafet gisoon nañ ne jikko yi ci biti ci wax ak jëf day delu wat fi mbax bi nga xamni ma nga ci xol ba lu xol bi gëna dundu lu xol bi gëna leer jikko yi nek wala bok jikko yi gëna rafet nek jikko yi gëna rafet nek jikko yi gëna noble waye kadalika le contraire mangok lu xol bi gëna lendem lu xol bi gëna febar lu xol bi gëna dé jikko yi nek jikko yi gëna ñaaw comportement yi nek comportement yi gëna ñaaw wax yi ak jëf yi kadalika nek wax yi gëna ñaaw yi gëna doyati غورغا دي واخني فالقلب الصحيح الحي اذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وابغضها ولم يلتفت اليها بخلاف القلب الميت فانه لا يفرق بين الحسن والقبيح بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر مني خول بيغا خامتيني ني موم موي خول بو وير خول بو خامني حي لا ميغي دوندو اندك لوميرام مني خول بوبو بو فكنتيني غارال نانكو نياوتي في باس باس ñawte fi jikko ñawte fi comportement ñawte fi wax ñawte fi jëf mangok groupe ñawte fi nak ba ci gëna bon moy ñawte fi pass pass nit ki yor gëm gëm ci yalla waye nak mu nek gëm gëm bu erroné gëm gëm bo xamni baxul manam gëm gëm bo xamni tay boko garalon ci alquran garal ko ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam القران داكوي رجيتي سنة يونتبي داكوي رجيتي نيت كي نا گم لو مل نون لولو موي گم گم بو خامني گم گم بو ياقولا مانگوك بودي واخ اك جيف اك جيكو يو خامني يو نياو لا كازاليكا موي ياغا خامني سوكو غارالي سي القران غارال كو سي سنة يونتبي القران رجيتي كو سنة يونتبي رجيتي كو مانگوك kon bayil xel bu bax buñ ne pass pass wala ñu ne jikko wala ñu ne wax ju bax wala jëf ju bax bayil xel bu bax ne fañ koy natte pour mëna xol bay rañé ne li baxna wala baxul moy alquran moy sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye du sa bëgg bëgg yaw ndax légoleg nit ñi da ngay gis ku lay imposer bëgg bëggam soko ci fekk ci wul mune ki dafa ñaaw jikko wala ki dafa yaradiko wala ki dafa xamadi souvent société bi likoy bloquer li la est ko xamni daf lay bëgg imposer mom bëgg bëggam pour nga fekk ci ko ci mom li mu bëgg djémula xëc ci nga fekk ci ko yeen ñaar ngeen fekkante ci alquran yeen ñaar ngeen fekkante ci sunna manam ci pass pass yi alquran jangalé pass pass bi yonent bi jangalé ci jikko yu alquran jangalé ci jikko yu yonent bi jangalé dula djéma xëc yeen ñaar ngeen fekkante ci mangok lolou nak ak togn la wa kep ku yor comportement bo xamal ni yaangi togn nit ñi yaangi togn jaam yalla yi gis nga ba ci yonent bi xam nga sunu borom daf ko wax ci alquran ne ko qul waxal deglul bu baax lam wara wax lako alquran ne wax ko sunu borom ne ko wax ko ta'alaw qul ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum ne ko waxal waxal ak ñoom ne len kay len ngeen ñew ñu fekkante ci genn kaddu go xamanteni ni sawa'in baynana wa baynakum man ak yeen ñoyam ci kaddu gogu amut lenn luma len ci eppele amut lenn lo xamanteni ni avantage la buma len ci eppele wala manke manke go xamni da ngeen ci fete ludul ne lan ñu wuyu kaddu gi womatul kaddu gi te muy la ilaha illallah muy kaddu deug gis nga kon nit bokoy wo dang koy wo pour ngeen fekkante ci deuk mais bu ko wo ci sa passion yow bu ko wo ci yow li nga bëgg yow bu ko wo ci yow ni nga gisé yow dedet ñu bari nak dañuy def njumte gogo bu ko défé nak nit ki bu wuyul parce que momit amna bëgg bëgg momit amna gisin bu wuyul ñu né no ki vraiment dafa xamadi ki dafa yaradiku no ki vraiment dafa nangam lolu njumte la kon lolu ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax kon dal référence bi ci baxuk mbir yi ak ñaka baxuk mbir yi dañ koy dello ci delu way bu woor bi nga xamni dafa am garantie dafa am assurance ci sunu borom muy alquran sunna yonnabi sallallahu alayhi wasallam muy ñaari wahyu yi muy ñaari revelation yi bu ko defé kon mu ne xol bi nga xamanteni ni xol bu dundu la xol bobu de suñ ko garalé yu ñaaw yi daf koy du moyu gis nga daf koy daw gis nga mangok ndax lan naturam nature bu bax la du sax gessu diko xol luñ ko meuna garal ci lu ñaaw nak mo xam passos bu ñaaw la gem gem bo xamni baxul mo xam wax la ju ñaaw mo xam kazalika tamit jëf ju ñaaw luñ ko meuna garal rek exposerel koko indil koko jotali koko gis nga bu xolé muy lu ñaaw rek mu daldi du muyu daldi koy won ginnaw daldi daw gis nga mangok mu ne nak xol bi nga xamni xol bu deela mom xol bobu dafa nek ci lendeumte amul lumière bo xamanteni day meuna discerner gis nga li ñuy wax lumière discernement mangok amuko mangok bu boba du meuna ragnale digeunte li rafet ak li ñaaw du ko meuna ragnale lego leg mu fekk lu ñaaw lo xamanteni ni dara gënu ko ñaaw mu ne li mo rafet mangok mu ne lolé nak moy comme nako abdullah ibn mas'ud waxé won mu ne halaka alkuna halaka moy alkuna kan mo alku mu ne man lam yakun lahu qalbun ki nga xamni amut xol ban façon xol mune qalbun ya'rifu bihi al-ma'ruf wa yunkiru bihi al-munkar xol bo xamni def ci meuna reconnaître li bax ñek gis nga mu gor gor lu jëm ca reconnaître li nga xamanteni moy munkar moy lu ñaaw mu watandiku ko mune koku le alquna gis nga ki nga xamni amna xol mais nak xolam amul capacité accéder wul ci lumière discernement ba meuna discerner le bien et le mal li bax li sunu borom bëgg ak li bon li nga xamni sunu borom daf ko bañ tétéré ko xol bobu mënu ko ragnatlé dafa nek ngeulam dé mune kazalika xol bi nga xamni xol bu fébar la ci nga xamanteni moy ay banéxu bakénam mune xol la bo xamanteni ngir faiblesseum bobu day jeng ci lépp lo xamni dess ko ko garal gis nga lépp luñ ko garal rek da ciy jëm koku moy borom xol bu fébal bi luñu indi rek mu dem luñu indi rek mu dem gis nga ba legi mom gis nga discernement am dafa manké gis nga mangok mune ngir lolou ma ngay delou wat ci dolé fièvre bi ak faiblesse fièvre bi mangok feber bu amé doolé da ngay gis lu indi luñu indi ci tilim jikko yu tilim yu doy war yu soufé yo xamni gor jombu nako yo xamni julli sekhlu nako luñu indi mom day jël ndax feber bi jamono bobu amna doolé mangok muné ka dalika su fekente ni nak leru xol nek na leer gu reey gu mag ku am doolé muné ci leer gogu ci la xol di fenké bu ko défé nak day wunñiku réalité mbir yi tay buñ lé exposé ay bat yoy dañu am ay sens mais am ay sens caché yu neubatu ci ginnaw bat yi mango borom xol bi nga xamni nak xolam dafa éveillé wu mu éclairé mom da fay mëna gis sens yi nek ci ginnaw bat yi mango li salih ali cheikh don wax nan nuridu an naqra'a ma wara' al kalimat gis nga on veut savoir ce qui est derrière les mots dañ bëgg xam jang li nek ci ginnaw bat yi gis nga xol bi nga xamni dafa am lumière gis nga mom buñu indé dara exposé rek mom day mëna gis liñu exposé ak la ko lal manam la nek ci gannaawam mango réalité mbir yi deugantan suñu borom moko koy wuññil suñu borom moko koy won mbir yi namu nekké deugantan mu bokul ak nak peinture bañi peinture ci kaw ciub bañi ciub ci kaw gis nga mune bu ko défé nak koku da fay lèr ci mom la rafet deugantan té nekul lo xamni des ko ciubé lu rafet té fekk lu ñaaw la lolu day lèr ci mom ngir lan ngir lumière bi nekk ci xorom gis nga bo boba na nga gis mu daldi jël la rafet tek ko ca kaw la nga xamanteni moy la ñaaw won la ñaaw ginnaw daldi privilégier la nga xamni moy la bax la nga xamni moy la rafet gis nga mangok la ñaaw tamit mu tek ko place am repousser ko delo ko rejeter ko won ko gannaaw mangok bu ko defé kon dañuy daldi tek fofu sunu baram rek ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh